حسين للتعكيد زر شيء أبوي زر شيء خام خابو أو للاستقبال جلس الاستقبال للحرد فدري ترجمة المخي تدري صدر خبره في جنة دسر تولي مسألة تحويل القبلة مثلا أولي دلو القبلة يو في ما تقول نبي صلى الله عليه وسلم بحرم كي دي كابي تسكولو فما كنا دي كابي تسكولو بیا چې هجرت وکړو مدینې ته نو شپاړس میاشتې یولس میاشتې بیا بیت المقدس ته څه کړو مونځ کړو د چې هغه شپاړس میاشتې تېرې شوې نو بیا مازه باندې ولاړو او بیا حکم راغی چې دې طرف ته څه کې زړې قبلې طرف ته څه کې مخ یهودو خو در سره کیسې جوړولې وی ویلو وي داسې څنګه نبی دي په یو خبره په یو کار نه ټینګېږي دا سین نبی دی کوئی خبر او کوئی کار باندې نه ټینګي کله وشه دی خو مخ کوي کله وشه دی خو مخ کوي و دې کوم رازو نه وای چې نبی رسول الله تر هغه کوم چې دې تر ته مخ کا دې کې سر رازو نه دا مسله وشو دي سوال دی يهودو سوال دی يهودو تاسو د ګورما نه خسوارو نه روان کړی ها په دې ځای باندې باندې خسوارو نو څه شي دا کولی شي تاسو باید د يهودو په نبی صلی الله علیه وسلم نه یا اعتراض وکړي نه هغه نه هم ته دا نه رسېده بأنک خالفت سوال بأنک خالفت قبلتنا وإنك مضطرب في أمر القبلة وأنك مضطرب ميم ضارب مضطرب في أمر القبلة فأجابهم الله فالجواب پر کو دیت اللہ پاک و للہ المشرق والمغرب سستا سو خود دی اللہ پاک تو پر مشرق و مغرب ری چکم طرف تو دو یا طرف تو مخکی خیال دی ولی دا سیڑ ستا سو دی چی کسی بروک ری دا سیڑ اپنا اللہ ری دا سیڑ اپنا اللہ ری چکم طرف تو ہی ہاں طرف تو مخکی جواب دوری کے للہ المشرق والمغرب تاسو دې کړو ډېر کوم زوري نمبر 2 القول المحقق دې کوم علما خبرې کړې دي چې راځي دا یو پر داسې شي وي سري یو پر ا خبره صحیح نه ده دا اوس ته قول المحقق دې کوم القول المحقق هو هو أن التحويل وقع مرتين القول المحقق هو أن التحويل وقع مرتين حين كان في المكة حين كان في المكة كان قبلته بيت الله قبلة النبي صلى الله عليه وسلم سوا بيت الله فلما هاجر توجه إلى بيت المقدس توجه إلى بيت المقدس 17 أشهر أشهر ولس مياشتي بيا بيت المقدس تمخرو وبعده أمره الله بيوتد نفس أمره الله فاكو بالتحويل إلى بيت الله وبعده أمره الله بالتحويل إلى بيت الله لا تبريك نمبر تيتي الحكمة في التوجه إلى بيت المقدس الحكمة وديك حكمة سو كما تبريك يا بيت المقدس تربت مخوحة تقول استاذ ضروري مسليني الحكمة في التوجه إلى بيت المقدس ما هي ما هي سلسل حكمة نوفاك قبل في مدنون أمنيكو ففيه أربعة حكم ففيه أربعة حكم فديك سلور حكمة ندي نمبر لموافقة اليهودي لموافقة اليهود دي برداق الخواندر بوي دي وزيتا كاريوسي سيوسي كاريوسي او قالتا كتا فوشي جو مخالف گروپون ورسير دي دي او دي وڑين مسالي جوڑين تاغي سرداغي ام حادي کی شريك شي دستر بنده کی وسر ناس دي من مسر توتو درگي غم کی وسر كيني تا داغي درون بيانا كدرون نولو گردن ولكن هذا هو المكان من لانه او دائي قبل ترى مخبوله نار شعبه شعره وهو خبره كوهو غره او كان خلية طرف هذا غره نبي خير كوهو شعره رمي نبي ده غدن ونش نمبر ایک لموافقة اليهود شراغي موافقة رشي بيبا خوشان نمبر دو لتأليف قلوبهم إلى التوحيد لتأليف قلوبهم إلى التوحيد دفارة دراغون نبولو دزرونو دهاوي توحيد الله ترد دخلق الله ترد تسكي راكا داكتر شريشة سبتا خبر دين تواجه ويخا بريلي دي پنفيري دي اي عرفات موارش دي هر سكت دي چه دوانا تخفل خبر تسلیمه دیتا پویا دوانا بدا سچه جی اس ربا بینا که حضور کر رکی استاسو سبا که خیری مولود شریف تی اوه مولود شریف تی که خیری انشاءاللہ زبا که زیرو کم او خدمت را تقاوانا که خدمت باس را کم که خیر که نفاس او سرا چه که نفاس دیو تا تسلیم که لیکن دا خود ربی علیم نگورا مصر که نفاسی بیا برونو دیتا سرکینی پاسی بتا اعتماد پیدا شد بیا بردی میان تا سرکینی پاسی بیا بلا که چی برا خبر دست دا او دست که دست مکو بیا خبر در خکولی من او کتاو بس چون او استانو بس دا دمیدار داری نیشی اوی دست کناتو بانده سرکا کنا خکولی خطر تسو دیگی او چی چوکا ولو ولو اوی نتاو بس سلاسی مجالد ولو جارا تخیجو چوکا بانے کرنے کی نمبر ایک لموافقة اليهود نمبر دو لتعليف قلوبهم الى التوحيد دا پارا دا ما ایلا کولو در آغوان دولو دا دولو دا دوی چاہتا توحید چاہ اللہ طرف تیرا کا گی نمبر تی چه ظاهر شی صدق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی یهود باندی در قیمتی خبر چه ظاهر شی صدق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی یهود باندی چه ظاهر شی صدق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچا باندی چه دا خورشتونی رزکا پتاورات کیوشی آخری نبی برازی او حقا وزول قبلتینی یہ تو سوار ہے دې په تورات کې شو چې اخري نبی باندې وسی لو القبلتين بده دو قبل خاون وي د دو قبل خاون وي دې هم مقبول او دې په دو قبل خاون چا نو د نبی اسلام په دې تحویل سره دې دې سره ښکارا چې دا غرشتونه نبی دې کې دا خدای دو قبل ول راغی کړه موږ دې ګورو چې دا ذو القبلتين دې دې ور خبره کې دا ډېر قیمتي دي د سره پر چې ظاهر شي چې د نبی اسلام په يهودو باندې چې زکه چې په تورات کې ویل شو چې اخر نبی به ذو القبلتين دا شو لري زکه چې په تورات کې ویل شو چې اخر نبی به ذو القبلتين دو قبلو باندې نمبر 4 چې ظاهر شي شان د نبی صلی الله علیه وسلم چې ظاهر شي شان او اعزاز د نبی صلی الله علیه وسلم چې ظاهر شي شان او اعزاز د نبی صلی الله علیه وسلم دا اوس دي کې شان او اعزاز کې څه خبره ده لأن اليهود كانوا يفتخرون بالقبلتين ذكرت دا يهود شو دي بفخر قلو بردو قبلو بعد فخر دا يقول دا شه نبي السلام شانو عزا سشي دا دي دا سشي دا ظاهر شي دا مسألة ختم شو لابا إن شاء الله كثير كم سوي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها تاسو دې سيقول کې سين د سوري کړل د تاکید او د استقبال د درې ما خبر سوري دي ال ايتو د ايت سين فدې کې د سړي ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخر تحويل قبلنا فدې کې د سړي ده نبی صلی الله علیه وسلم تا مخکې د تحویل له قبلې نه که دا حالت پر راځي خو ته به پروا نه ساتې خلک به دا خبرې کوي خو ته به پروا نه ساتې استاد رسول الله سړی ته ته خو کې رخه دلته خبرې شوې که نه چې زه نه ترې خلک کوي یم زه نه شي دا خلک کوي د مولا سره اوسې په چټر نه غږ ته خم الله او الله لن يزركم الا اذن آل عمران نبی رسول ته بار بار ویل شو چې داخله ګور ته ته الا نه په داخله کړی ها الا هرگز ضرر نشي رسول ته ته الا اذن مگر داغه داخله افلا دفلا چې ته وي پدې را دې داخله نو چې کوم مولا په دې کې تربیت او شکر چې دی وي چې را وخت دې خبرې کوي ها ما په څه خبرې کوي یره پلانې دا وي خو ما په څه دا وي ورګه زه به دې کې نو وا او زه به سره رښتینه کوم دا خدای چې کې نه رښتینه کې نه بس دې کې وخت تربیت حاضر کی چې کوي دې کنه سمبال کړه قيد كنا سبحان القرآن نبس تطول لغين لا نشوف لن يضركم إلا أذن نظر جرى خلق بخبر شروقي ومتى دلت بتسديدة أو دلت بتسديدة تسديدة الحمد لله.